معمر نے ہمیں قتادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیبان کے حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7077۔